رنجه تو هب در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. فطرت از دل کی برون کنم، برگوی مهر تو چون کنم. عرض سلام خیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 18 تیر ماه 1391 خورشیدی برابر با 8 یولی 2012 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دالمار، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دالمار در کنار شما باشه و برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادهای خبری، مسائلی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk. لازم به یادآوری است که آخرین دادای خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و فیسبوک رادیو البرز، فیسبوک دانمارکس نیوز و همینطور تارنمای irangulbal.info میتونید دنبال کنید. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در فیسبوک رادیو البرز زیر عنوان رادیو پروگرام و بخش رادیو البرز در تارنمای irangulbal.info موجود است که سر فرصت میتونید گوش کنید. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. ماه تمام درست خانه بهار تو وقتی او خواجه بود بنده و دربان تو بنده و دربان تو در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی خواهیم داشت و مجله فرهنگ هنر. در مجله فرهنگ هنر کلی مطالب هست که امیدوارم که بتونیم همه دادای فرهنگی و هنری که امروز در اختیار داریم تقدیم حضورتون انجام بدیم. اما قبل از همه اینا چند لحظه دیگر توجه شما رو به آخرین دادای خبری این ساعت رادیو البرز توجه شما رو جلب میکنم. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. قبل از اینکه خبرها را بخونم، سپاس از تلفنی که شد و گفت آهنگای بندری چرا پخش نمیکنید. حتما این کار را در برنامه امروز خواهیم کرد و آهنگ بندری را تقدیم بچه های خوزستان خواهیم کرد. لیلا حاتمی، بازیگر فیلم پله آخر، از سوی هیئت داوران 47مین جشنواره بین المللی فیلم کارلو والی به عنوان بهترین بازیگر زن این جشنواره انتخاب شد و گوی بلورین را به خود اختصاص داد و شوهر خانم لیلا حاتمی علی مصفا هم کارگردان فیلم پله آخر نیز جایزه منتقدین بین المللی را در این جشنواره به دست آورد. وزیر خارجه آلمان در کنفرانس خبری با وزیر خارجه ژاپن در ترکیه گفت پیام هر دو کشور آلمان و ژاپن به ایران اینه که مذاکرات هسته‌ای باید با محتوا باشد و نباید از آن برای وقت‌کشی استفاده کرد. فخری گلستان، مادر لیلی و کاوه گلستان در سن 87 سالگی درگذشت. فخری گلستان همسر سابق ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز بود. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که برای بستن تنگه هرمز طرحی ندارند مگر اینکه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به خطر بیفته. او افزوده است که این تنگه را هوشمندانه و عاقلانه کنترل می‌کنند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا از اقدام شرکت ادیسون ایتالیا برای کنارگیری از عملیات نفتی در ایران استقبال کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت ترکیه از ایران در ماه ژوئن به طور چشمگیری کاهش یافت. دولت سوئیس میگوید از روز جمعه تحریم‌های ایران را تشدید کرده است که شامل فرآورده‌های پتروشیمی، ابزار ارتباطات و خرید فروش فلزات گرانبها و الماس میشه، اما خرید نفت خام جزء آن نیست. مقامات قضایی شهر فرانکفورت آلمان در حال بررسی شکایت از معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی در مورد آزار جنسی یک کودک هستند. آلمان روز جمعه گزارش داد که مادر یک کودک 10 ساله از دیپلمات 45 ساله جمهوری اسلامی شکایت کرده که قصد آزار جنسی فرزندش را داشته است. وزارت خارجه آمریکا به مجاهدین خلق هشدار داد که مهلت تخلیه اردوگاه اشرف رو به پایان است. بنابر گزارش خبر آنلاین، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در ابتدای تابستان اعلام کرد که پلیس برای تأمین امنیت سواحل دریای مازندران، امنیت اخلاقی و جلوگیری از مزاحمت برنامه‌هایی دارد که و نیروهای تقویتی نیز به استان‌های شمالی ایران اعزام کردند که تا از این تر به صورت گسترده‌تر حمایت و انجام بشه. در اجرای این طرح قرار است که با جرایمی نظیر بدحجابی، ایجاد مزاحمت، آلودگی صوتی، سرقت که در سواحل دریای مازندران ناامنی ایجاد می کنند برخورد بشه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید انتخابات پارلمانی در لیبی مرحله مهم دیگری از انتقال دموکراتیک در دوران پس از قذافی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن تبریک به مردم لیبی برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور را تاریخی خواند و تأکید کرد که آمریکا به عنوان شریک لیبی عمل خواهد کرد. با وجود امنی و نارامی ها در برخی از شهرهای شرقی کشور لیبی در روزهای گذشته و حمله به برخی ستادهای برگزاری انتخابات، روز گذشته شنبه انتخابات مجلس ملی انجام شد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار کشته شدگان سیل در جنوب روسیه به 134 تن افزایش یافت. شرکت نشست بین المللی برای کمک مالی به افغانستان با شرکت 70 کشور امروز یک شنبه در توکیو در ژاپن در حال برگزاری است. صد شعله بر جانم میبینم ات اما نامت نمیدانم آن دید چشمانم عشق نان من دیگر چه میپرسی نام و نشان من همسایت بودم مد گاهی می دیدم خندان گاهی سر راهی همسایت بودم می دیدم مد گاهی می دیدم خندان گاهی سر راهی خاطرات آن زمان رتبه دگر دارم چشم تو بس فتنه ها در زیر سر دارم روزگاری ساکن کوی وفا بودی قلبم اکنون رنگ عشق تازه تر دارم دستم به دامانم از من مکش دامن وصلت نمیخواهم عشقم مگیر از من دیر آمدی ای جان عشقی به سر دارم پیمان یاری ما یار دگر دارم خاطرات آن زمان لطفه دگر دارم گاری ساکن کوی وفا بودی قلبم اکنون رنگ عشق تازه دارم میخندی و ریزد صد شعله بر جانم میبینم اما نامت نمیدانم آن دید چشمانم عشق نهان من دیگر چه میپرسی نام و نشان من همسایت بودم می دیدم ات گاهی می دیدم ات خندان گاهی سر رایی همسایت بودم می دیدم ات گاهی می دیدم ات خندان گاهی سر رایی خاطرات آن زمان لطف دگر دارم چشم تو بس فتنه در زیر سر دارم روزگاری ساکن کوی وفا بودی قلبم اکنون رنگ عشق تازه تر دارم توجه شما را به مجله اقتصادی این ساعت جلب میکنم. بحث اقتصادی چه در ایران و خارج از ایران مطالبش فراوونه. من سعی میکنم که مهمترین اونها را به آگاهی شما برسونم. نخست میپردازم به مسائل کارگری در ایران. خوش مطلبی در خبرگزاری کار ایران که در وبسایتش گنجانده توجه کنید که گفته که شغل 100 هزار کارگر نساجی شهر اصفهان در حال تعدید هست و احتمال داره که 100 هزار کارگر نساجی اصفهان بیکار بشن. مشکل اصلی کمبود مواد اولیه است که عمدتاً در سالهای گذشته از خارج از کشور وارد میشد، اما با تحریم‌های جدید برای خرید و واردات پنبه و الیاف مصنوعی دچار مشکل شدند. شکی نیست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرسیدن بسای حمایتی هدفمندی یارانها، تحریم‌ها و بالا بودن نرخ بهره بانکی مشکلاتی برای صنعتگران استان اصفهان ایجاد کرده، اما این مشکلات از بحرانی که کارگران و حقوق بگیران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند سخت‌تر نیست. بنابرای گزارش خبرگزاری کار ایران در اصفهان حدود یک دهه پیش بود که داستان بحران در صنعت نساجی اصفهان آغاز شد. این زخم کهنه از اوایل دهه 80 با فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود سرمایه در گردش کارخانه سر باز کرد و با موجی که از اعتراض کارگران و تعطیلی واحدا به وجود اومد به سرعت مورد توجه مسئولان قرار گرفت و آنها را بر آن داشت که با استفاده از تحصیلات، کمکی ارزان قیمت و حتی استفاده از حساب ذخیره ارزی این بحران را خاتمه بدن. اما اکنون که بیش از یک دهه است از شروع بحران می‌گذرد، هنوز هم این صنایع بر این باورند که مشکلاتشان حل نشده و هر ماه تعدادی از کارخانه‌ها دست به کم کردن نیرو می‌زنند و یا اعلام ورشکستگی می‌کنند. گفته میشه که 3 کارخانه نساجی اصفهان در عرض 3 ماه تعطیل شدند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی‌های اصفهان در این باره به خبرگزاری کار ایران گفت هیچ تغییری در وضعیت این صنعت مشکلدار به وجود نیومده و همچنان واحدهای فعال با زخمای کنه دست و پنجه نرم می‌کنند. او خبر تعطیلی 3 کارخانه نساجی در 3 ماه گذشته را تایید کرد و گفت متاسفانه نه تحصیلاتی به کارخانه مشکل دار پرداخت شده و نه بهبودی در کارشان حاصل شده است. وی با تاکید بر این که بسیاری از کارخانه نساجی با 40-50% ظرفیت خود به فعالیت ادامه میدن، گفت که مشکل اصلی کمبود مواد اولیه است که عمدتاً در سالهای گذشته از خارج وارد می شد، اما اخیراً با تحریم‌های جدید برای خرید و واردات پنبه و الیاف مصنوعی دچار مشکل شدیم. این همه در حالی رخ داده که به گفته خانم شاه کرمی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان، در حال حاضر 100,000 اصفهانی در این صنعت شاغل هستند و بی برنامگی و عدم ارائه راهکارهای سعی برای حل مشکل نساجی ها این مشاغل را تهدید می کند. وی با اشاره به وجود بیش از 8,000 واحد صنعتی در استان اصفهان گفت از این تعداد 2,200 واحد متعلق به صنعت نساجی است. خانم شاه کرمی همچنین خواستار اجرای قانون مبارزه با کالای قاچاق شد و گفت با توجه به ماده 102 تأمین اجتماعی که به ماده 80 تبدیل شده، این قانون اجرا نمی شود و باعث وارد آمدن فشارهایی بر صنعت نساجی شده است. البته کارخانه‌های نساجی دیگر استان‌ها به خصوص در استان مازندران سال‌هاست که تعطیل شده و کلی کارگران در شهرهای آمل و قائمشهر شایع سابق دست به تظاهراتی زدن که به حقوق عقب ماندهشان می‌خواستن که این تظاهرات مرتب هر چند وقت یک بار در شهرهای مختلف استان گیلان و مازندران این تظاهرات اعتراضی انجام میشه. اخراج تمامی کارگران رسمی کارخانه ماه ماشین. مدیران کارخانه ماه ماشین از سال 84 با ایجاد شرایطی تلاش کردن وضعیت قرارداد این کارگران را از دائمی به موقت تبدیل بکنند. علی حق پرست نماینده این کارگران به خبرگزاری کار ایران اعلام کرد مدیران کارخانه ماشین از سال 84 با ایجاد شرایطی تلاش کردند وضعیت قرارداد این کارگران را از دائمی به موقت تبدیل کنند. او اضافه کرده که در حال حاضر پس از مخالفت کارگران از 13 خرداد ماه سال جاری مالکان این کارخانه به بهانه رکود اقتصادی و انحلال کارخانه همه کارگران رسمی این کارخانه را اخراج کردند. این در حالی است که طبق مشاهدات کارگران فعالیت این کارخانه نسبت به سالهای گذشته بهتر بوده و سفارش کار بیشتری را داشته است. نماینده کارگران ماشین با بیانی که شرط ادامه فعالیت کارگران رسمی منوط بر پذیرفتن شرایط کار موقت به صورت قراردادی است. بیکاری 4000 کارگر در پاکدشت و همینطور تعویق پرداختی حقوق 250 کارگر در شهر نیشابور. عوض سلطانی دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت در گفتگو با خبرگزاری کار ایران گفته با تعطیلی بیش از نیمی از کورپسخانه‌های پاکدشت در نتیجه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر از 4000 کارگر از کار بیکار شدند. به گفته آقای سلطانی کورپسخانه‌هایی که تعطیل نشدند نیز با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. او ضمن اشاره به استفاده از دستگاه خشت زن به جای نیروی کار انسانی و همچنین رایج شدن استفاده از وسایل ابزار جدید به جای آجر درست کردن گفته که کارخانه آجرسازی شهرستان پاکدشت به جهت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت و به تبع آن ضعف یارانه‌های بخش تولید همکنون با حداقل ظرفیت تولید کار می‌کنه. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که شامل پرداخت‌های مستقیم پولی در ازای قطع یارانه‌های دولت بر کالاهای مختلف است با افزایش قیمت انرژی و حمل و نقل بر صنعت تولید ایران فشار آورده است. صنایع لبنی ایران از جمله این بخش است. یکی از فعالان کارگری نیشابور محمد عمارلو به خبرگزاری کار ایران گفته که 250 نفر از کارگران شرکت لبنی پالود نیشابور 5 ماه است که حقوق نگرفتند. آقای محمد عمارلو گفته است که صاحبان صنایع لبنی تحصیلاتی را که برای تجهیز و نوسازی کارخانه‌هایشان می‌گیرند به خارج می‌برند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میکنند. او همچنین از تعطیلی دو کارخانه لبنی میلاد و پیشگام نیشابور که به ترتیب 40 و 25 کارگر داشتن خبر داده است. روند افزایش تورم و بیکاری در ایران در ماه‌های اخیر انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. صحبت از هدفمندی یارانه ها شد و یارانه ها بنا به گزارش رسانه‌های ایران یارانه نقدی مرحله 17 که به تیرماه امسال مربوط میشه شنبه شب به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده و از صبح امروز یک شنبه یعنی امروز قابل برداشت. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا مبلغ پرداختی از سوی دولت را 45,500 تومان به ازای هر نفر اعلام شده است. گزارش شده که بیش از 74 میلیون ایرانی این مبلغ را دریافت کردند. دولت جمهوری اسلامی ایران در هفته های گذشته مبلغ 28,000 تومان نیز به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. گفته شد که این مبلغ از محل یارانه نان پرداخت شده است. وضع اقتصادی ایران آنقدر خراب است که جمهوری اسلامی با پررویی تمام میگه که تحریم ها تأثیری نداره، در صورتی که روز گذشته دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم ها برنامه اضطراری 1 ساله داده که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که بر اساس داده‌های دولت در 2 سال گذشته آنچه او جنگ اقتصادی ناجوانمردانه علیه جمهوری اسلامی خان به راه افتاده و به دنبال اهمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در این مدت درآمدهای ارزی این کشور کاهش یافته و نقل و انتقال ارز بین بانک ها با مشکل مواجه شده. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت از جمله وزیران اقتصاد امور دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، رئیس بانک مرکزی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته شنبه 17 تیر ماه خبر داد. او گفت که در این جلسه گزارش دولت درباره مشکلاتی که کشورهای غربی مخصوصا آمریکا و اروپا برای اقتصاد ایران از 2 سال پیش به این سو به وجود آوردن ارائه شده. محسن رضایی اضافه کرد که این مشکلات در 6 ماه گذشته تشدید شده است. گفته های رضایی از محدود مواردی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی نسبت به تأثیر منفی تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران هشدار میدن. این تحریم ها به منظور تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت های هسته‌ای بس برانگیز این کشور اعمال شده است. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می کنند که فعالیت های هسته‌ای خودش را با اهدافی نظامی پیش میبرد، ولی مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول همواره با رد این اتهام تاکید کردند که برنامه هسته‌ای این کشور اهدافی صلح‌آمیز داره. دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران از نزدیک به 1 هفته پیش اجرایی شده در چارچوب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا که از روز اول یولی اجرایی شد. کشورهای عضو این اتحادیه و شرکت‌های تابع آنها از خرید فروش و نقل انتقال هر گونه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران منع شدند. از زمان تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا، مقامات رسمی جمهوری اسلامی همواره تاکید داشتند که این تحریم‌ها تأثیری در شرایط ایران ندارند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه گذشته تأثیر تحریم نفتی بر اقتصاد ایران را اندک دانست و گفت که باید تحریم‌ها را فرصتی ببینیم که وابستگی بودجه کشور به نفت رفع و استفاده از نفت به عنوان سلاحی برای تحریم برای همیشه از دست دشمن خارج بشه. این مسئله اقتصادی ایران بسیج اقتصادی هم دادش در اومده و الان خدمتتون میگم. پوزش میخوام که به جای بسیج دانشجویی گفتم بسیج اقتصادی. بسیج دانشجویی که ارگان سرکوب در دانشگاه ایران هست، در اعتراض به مشکلات اقتصادی مردم خطاب به سران 3 قوه ایران، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، بیانیه ای را صادر کرده است. شورای بسیج دانشجویی در نامه‌ای خطاب به سران قوا نسبت به مشکلات اقتصادی مردم اعتراض کرده. در بخشی از این نامه آمده که بیش از 3 سال از نامگذاری دهه پیشرفت و عدالت توسط رهبر جمهوری اسلامی میگذرد، اما مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و در حداقل معیشت خود درماندند. قبل از اینکه گزارشی را از رادیو فرانسه در این مورد که گفتگوی با مجید محمدی داره پخش بکنیم، میپردازم به سه نرخی کردن نرخ ارز در ایران که یادآور دوران جنگ ایران و عراق است. مجلس شورای اسلامی در راستای سنرخی کردن ارز اگر تصویب بشه از بازگشت رسمی اقتصاد ایران به شرایط اضطراری دوران جنگ خبر خواهد داد. در این رابطه رادیو فردا گفتگویی با فریدون خاوند داشت که از فریدون خاوند سوال شد که کمیسیون اقتصادی مجلس تحریر را در دست بررسی داره که بر اساس آن پیشنهاد خواهد شد که ارز در ایران سه نرخی بشه. سه نرخی شدن ارز به چه معناست و اصولا چرا مجلس در وضعیت فعلی کشور چنین تری را آماده میکنه؟ فریدون خاوند در جواب این پرسش میگوید که در حال حاضر نرخ رسمی دلار در ایران با نرخ مرجع دولتی 1226 تومان تعیین شده، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران بین 1950 تا 2000 تومان نوسان میکنه. کمیسیون اقتصادی مجلس در طرحی که تهیه کرده پیشنهاد میکنه که دلار رسمی 1226 تومان به واردات کالای اساسی از جمله مواد غذایی اختصاص داده بشه. برای واردات کالاهای لوکس نرخ حداکثر مثلا هر دلار معادل 5000 تومان تعیین خواهد شد. بین این دو گروه کالا، یعنی کالای اساسی که مورد استفاده است از جمله غذایی و کالای لوکس یعنی اساسی و لوکس، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مثل تجهیزات و ماشین‌آلات قرار دارند که برای واردات آنها نرخی بینابین تعیین خواهد شد. در کنار این سه نرخ بازار آزاد هم حتما نرخ خودشو خواهد داشت و در این صورت ارز دست کم چهار نرخی خواهد شد. در واقع این طرح به نوعی یادآور دهه اول جمهوری اسلامی و سالهای جنگ را زنده میکنه که طی آن برای ارز حدود 12 نرخ وجود داشت و دلیل رسمی آن هم وضعیت اضطراری کشور بود. استدلال این بود که چون ارز کمیاب هست مصرف آن باید طبقه بندی بشه و مثلا ارز باید برای داروهای اساسی ارزان باشه و برای کالای لوکس گران. در واقع مجلس با تهیه این طرح آشکارا میگوید که حقایق را نباید پنهان کرد و در شرایط تحریم اقتصادی ارز نمیتواند تک نرخی باشد. همونطوری که گفتم بسیج دانشجویی که ارگان سرکوب دانشجویان هست در بیانیه به مشکلات اقتصادی مردم اعتراض کرد و خطاب به سران سه قوه نظام جمهوری اسلامی بیانیه را صادر کرده است. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنیم که آقای مجید محمدی جامعه شناس با رادیو فرانسه در این مورد گفتگو کرده است و با پخش این گزارش مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز پایان می‌یابد. بیش از 3 سال از نامگذاری دهه پیشرفت و عدالت توسط رهبر جمهوری اسلامی می‌گذرد، اما مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در حداقل‌های معیشت خود درمانده‌اند. آنچه شنیدید بخشی از نامه سرگشاده شورای تبیین بسیج دانشجویی تهران به سران قوا در اعتراض به مشکلات اقتصادی در داخل کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی در این نامه سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد ریاست قوه مجریه گفته است: جناب رئیس جمهور، شما که در طول دوران ریاست جمهوری خود بالغ بر 100 سفر استانی داشته اید و ارتباط تنگاتنگی با بدن مردم برقرار کرده اید، آیا گرانی ها و تأثیر آن بر زندگی مردم را نمی‌بینید؟ در بخش دیگری از این نامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه آمده است: سؤال ما این است که قوه محترم قضاییه که مشاهده شده در مسائلی که بسیار کم اهمیت‌تر هستند و ارتباط کمتری با عموم مردم پیدا می‌کنند، بسیار سریع و قاطعانه عمل می‌کند، چرا در مهار مشکل گرانی‌ها که ناشی از عدم کفایت و غفلت عده‌ای و زیاده‌خواهی عده‌ای دیگر است، این گونه منفعل عمل می کند؟ همچنین شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی تهران مجلس را نزدیکترین نهاد به عموم مردم دانست و خطاب به آقای لاریجانی ریاست قوه مقننه گفت: در شرایطی که مردم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند، مجلس به رفع دغدغه های مردم می پردازد یا درگیر مسائل سیاسی است. در مجله چشم‌انداز امروز در این خصوص گفتگویی را انجام می دهم با آقای مجید محمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا، و از ایشون میپرسم: آقای محمدی، سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید. خواهش میکنم بفرمایید که نقش بسیج دانشجویی به طور کلی چه چیزی هست؟ سه نکته رو برای فهم نقش بسیج دانشجویی باید در نظر گرفت. سی اول اصولاً مأموریت بسیج هست. بسیج یک مأموریت روی کاغذ داره و یک مأموریت در دنیای واقعی داره. مأموریت روی کاغذ بسیج بیشتر مأموریت‌های امنیتی، امر معروف نهی از منکر، و در مواردی است که برای حفظ نظام سیاسی نیروهای نظامی شبه نظامی باید وارد عمل بشن. اما در واقعیت بسیج همه کار میکنه، یعنی تی از حیات اجتماعی نیست که بسیج درش دخالت نکنه. علت این موضوع هم این هست که در اساسنامه بسیج و همچنین در اساسنامه سپاه، آنچه که در نظر گرفته شده به عنوان مأموریت حفظ انقلاب اسلامی هست. این انقلاب اسلامی رو به نظام جمهوری اسلامی هم بس میدن. در واقع هر کارکرد که به حفظ نظام کمک بکنه، چه در حیطه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیت، علمی، فرهنگی، در همه حیطه‌ها اینها میتونن وارد عمل بشن و اقدام بکنن. اما بسیج دانشجویی عمدتاً کارکردش کنترل فضای دانشگاه‌ها هست، یعنی به عنوان نوعی ضد جنبش عمل میکنه، ضد جنبش دانشجویی. این اطلاعیه‌ای که بسیج دانشجویی اخیراً صادر کرده، در واقع داره جای جنبش دانشجویی رو می‌خواد بگیره، چون کار جنبش دانشجویی همیشه این بوده است که اعتراضات عمومی رو به عرصه عمومی بیاره و منعکس بکنه. در واقع این نقش رو داره بازی میکنه که به جای ضد جنبش دانشجویی میخواهد که عین نقش جنبش دانشجویی رو بر عهده بگیره. اما متوجه نیستند این اعضای بسیج دانشجویی که در واقع دارن به عدم کارایی نظام سیاسی که در طول 7 سال گذشته کاملا در اختیار بسیج و سپاه بوده اعتراف میکنند. آقای محمدی، اشاره داشتید به نقش امنیتی بسیج. همونطور که مستحضر هستین، بسیج در سرکوب‌های بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری نقش بسیار مهمی رو داشت و ما می‌بینیم که الان یک سال مونده به دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری، مواضع خودش رو بسیار تغییر داده. از طرفی خب تحریم‌های جدید هم باعث تورم اقتصادی در ایران شده، یا برمی‌گرده به اینکه بسیج می‌خواد هشداری رو در این زمینه به سران سه قوا بده؟ نارضایی عمومی مؤثر هست، اما روابط قدرت اینجا به نظر من اهمیت بیشتری داره. بعد از فاصله گیری که میان آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای ایجاد شد در موضوع عزل وزیر اطلاعات، دستگاه‌های نظامی امنیتی شبه نظامی کاملا در سمت بیت قرار گرفتن. وقتی سه قوا رو همین ها مورد خطاب قرار میدن، به نظر من عمدتاً دولت آقای احمدی نژاد در ایراد هست. منتها دو قوه دیگه رو هم در کنارش قرار میدن که مشخصا حمله به قوه مجریه تلقی نشه. فاصله ای که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای ایجاد شده، این راه رو برای بسیج باز کرده که مشکلات رو به عهده دولت بیاندازن و بیت رهبری رو کاملا مبرا بدونن. یعنی یک بازی سرزنش اینجا در جریان هست. در این بازی سرزنش بسیج، سپاه عمدتا در سمت بیت قرار میگیرن و دولت آقای احمدی نژاد رو که چیزی به پایانش نمونده مورد سرزنش قرار میدن برای مشکلاتی که الان وجود داره. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. برای شنوندگان گرامی یادآور میشم گفتگوی را انجام دادم با آقای مجید محمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا. هوای خوزستان رو داری چه نکرده؟ امشو شو شلی فکلیری لونه، امشو شو شلی یارو و آشونه، امشو شو شلی فکلیری لونه، امشو شو شلی یارو و آشونه، امشو شو شلی فکلیری لونه، امشو شو شلی یارو و درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. نمایندگان پارلمان اروپا تهدید کردند که روابط خود را با دانمارک قطع خواهند کرد. به گزارش یورونیوز نمایندگان پارلمان اروپا دانمارک ریاست دوره اتحادیه اروپا را به خاطر دخالت ندادن پارلمان در تصمیمات مربوط به مقررات رفت و آمد در کشورهای شنگن مورد حمله قرار داده و تهدید کردند که روابط خود را با دانمارک قطع خواهند کرد. دانمارک پیشرو در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یورو نیوز، برنامه انرژی دانمارک بلند پروازانه است. در این برنامه که در دسامبر سال گذشته آغاز شده، پیش بینی شده که انرژی برای تمام کشورها از منابع تجدیدپذیر عمدتاً باد و انرژی سبز تامین شود. پایان ریاست دانمارک بر اتحادیه اروپا. به گزارش روزنامه کوپنهاگ پست، این رسانه دانمارکی ادعا کرد دوران ریاست دانمارک بر اتحادیه اروپا دورانی موفقیت آمیز بوده. در این دوران 6 ماهه دانمارک توانسته تا حد امکان بر بحران پیش روی اتحادیه اروپا غلبه پیدا کند. تحریم نفتی خام ایران از سوی تمام کشورهای اروپایی و دانمارک آغاز شد. به گزارش روزنامه پلیتیکن دانمارک، اتحادیه اروپا از روز یکشنبه گذشته تحریم‌های نفتی و بیمه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مرحله اجرا درآورده. آغاز این تحریم به این معنی است که از دست دادن 18% از بازار صادرات نفت ایران است. کوپنهاگ پایتخت سبز اروپا. به گزارش روزنامه دانمارک، کوپنهاگ 1,200,000 نفر جمعیت دارد. تصمیم دارد تا سال 2025 میلادی به شهری آری از کربن تبدیل شود. به سبب افزایش فرهنگ دوچرخه سواری در دانمارک، تلاش این کشور برای کربن زدایی از این شهر تا سال 2025 میلادی ادامه دارد. کوپنهاگ پایتخت سبز اروپا در سال 2014 خواهد بود. به گزارش روزنامه دانمارکی، کمیسیون اروپا روز شنبه کوپنهاگ پایتخت دانمارک را به عنوان پایتخت سبز اروپا در سال 2014 میلادی اعلام کرد. این اقدام کمیسیون اروپا به سبب افزایش فرهنگ دوچرخه سواری و در دانمارک و تلاش این کشور برای کربن زدایی از این شهر تا سال 2025 میلادی صورت گرفته است. مرگ جوان 20 ساله سوئدی در جشنواره قزکیده دانمارک. یک جوان 20 ساله سوئدی به علت استفاده بیش از حد مواد مخدر در جشنواره قزکیده در دانمارک درگذشت. به گزارش وبسایت جشنواره قزکیده در دانمارک، دومین روز از جشنواره موسیقی، پلیس دانمارک تاکید کرد یک مرد 20 ساله سوئدی را به خاطر استفاده بیش از حد مواد مخدر درگذشت. رقابت دو فروشگاه الدی و نتو برای فروش شیر ارزان به مشتریان در دانمارک. به گزارش روزنامه یولند پوستن دانمارک، فروشگاه الدی آلمان با رقابت با فروشگاه نتو دانمارک سعی برای ارزان کردن شیر دارد. این فروشگاه در حال حاضر قیمت یک پاکت شیر را 4 کرون اعلام کرده. فروشگاه آلمانی زنجیری الدی یک جنگ قیمتی در شیر معمولی در دانمارک را اندازی کرده است. به گزارش همین روزنامه، هر شهروند دانمارکی به طور متوسط حدوداً 100 لیتر شیر در سال استفاده می کند. روزنامه پلیتیکن دانمارک، سپاه پاسداران ایران مانور موشکی تخصصی برگزار می کند. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه پلیتیکن دانمارک، فرمانده نیروی هوایی فضا سپاه از یک رزمایش موشکی 3 روزه در ایران خبر داده است. هدف این رزمایش اندازه‌گیری میزان دقت و اثر گذاری کلاهک‌های سنجش سامانه جدید عنوان شده است. قاتل پناهجوی افغان در دادگاه کوپنهاگ. به گزارش روزنامه دانمارکی، یک پناهجوی 24 ساله افغان اکتبر سال گذشته در کمپ پناهندگی سرهم به صورت مشکوک کشته شد. با حضور پلیس دانمارک در محل جنایت و آغاز تحقیقات در بررسی‌های اولی مشخص شد جنایت در یک نزاع درگیری میان دو نفر افغان به وقوع پیوسته است که یک افغان 24 ساله طبق نظریه پزشکی قانونی دانمارک به علت اصابت جسم نوکتیز به قفسه سینه‌اش به قتل رسیده است. کاراگاهان پلیس دانمارک پناهجوی 21 ساله‌ای را که به دلیل اختلاف و کدورت دوستش را با ضربات متعدد چاقو از پای درآورده است دستگیر کردند. متهم افغان برای صرح مراحل قاضی برای مراحل قانونی به دادگاه کوپنهاگ معرفی شد. قانون استفاده اجباری از کلاه ایمنی به زودی در دانمارک. به گزارش دیاریت دانمارک، دوچرخه سواران زیر 15 سال در دانمارک باید از کلاه ایمنی استفاده کنند. در حال حاضر سوسیال دموکرات های دانمارک در راستای کاهش خسارات های ناشی از حوادث رانندگی و ایمنی سرنشینان دوچرخه سوار، لایحه استفاده اجباری از کلاه ایمنی برای سرنشینان دوچرخه را تصویب و به طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس دانمارک کرد. زنان دانمارکی به زایمان در خانه علاقه بیشتری دارن. به گزارش تی وی 2 دانمارک، شمار زایمان شهروندان دانمارکی در منازل از سال 2010 تا 2012 20% رشد داشته است. این گزارش دلیل افزایش استقبال زنان دانمارکی از انجام زایمان طبیعی در خانه را، تمایل به داشتن دخالت کمتر در موقع زایمان، تمایل به حضور افراد خانواده و دوست در اطراف بیمار است. ملاقات شهروندان دانمارک با پلیس دانمارک در فیسبوک. به گزارش تی وی 2 دانمارک، چهارشنبه 4 یولی تمام شهروندان دانمارک می توانند با پلیس در فیسبوک ارتباط برقرار کنند. پلیس دانمارک نیز با شهروندان گفتگو و به مشکلات آنها رسیدگی کند. برخورد یک خودرو با کامیون در دانمارک یک قربانی گرفت. پلیس دانمارک از مرگ یک نفر در برخورد یک دستگاه خودروی سواری با کامیون حمل خودرو خبر داد. به گزارش روزنامه اسن دانمارک، به نقل از پلیس دانمارک، این حادثه در شهر کوپنهاگ به دلیل سرعت بیش از حد خودرو در این محور در ساعت 11:30 روز چهارشنبه گذشته به وقوع پیوست. محققان دانمارکی، خوردن بیش از 5 فنجان قهوه در روز برای زنان باردار خطرناک است. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از روزنامه دانمارک، محققان دانمارکی در تحقیقات جدید خود دریافتند زیان خوردن قهوه با سیگار کشیدن زنان در دوران بارداری با روش‌های مصنوعی برابری می‌کند. دکتر یوکله کومیس از بیمارستان دانشگاه آغوس اعلام کرد این موضوع بدان معنی است که قهوه برای زنان خطرناک است. اصلا تعجب‌آور نبود که بلکه تنها چیزی که موجب تعجب آنها شده است درصد تاثیر آن بوده است. دیوان داوری ورزش رکابزن دانمارکی را 18 ماه محروم کرد. به گزارش روزنامه دانمارک، رکابزن مطرح دانمارک و دارنده 4 عنوان قهرمانی پیست جهان به علت دوپینگ محروم شد. دیوان داوری ورزش کاس در پی شکایت اتحادیه بین‌المللی دوچرخه سواری از الکس خاسموسن به علت دوباره حاضر نشدن برای نمونه‌گیری از آزمایشات مصرف داروهای نیروزا برای این دوچرخه سوار محرومیت 18 ماهه تعیین کرد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، چند توصیه برای تعطیلات تابستان در دانمارک. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از مشاور شهرداری دانمارک، فصل تعطیلات تابستانی برای بسیاری از دانمارکی‌ها با تعطیلات مدارس آغاز می‌شود. گفته می‌شود هوای بارانی در امسال در برخی از شهرها با رکورد همراه شده است. بسیاری از خانواده‌ها تلاش می‌کنند با سفر خارج از کشور برن، اما در این حال گفته می شود برخی از خانواده بودجه کمتری را می توانند به این هم اختصاص دهند. که متخصصان در امور اقتصادی خانواده دانمارک چند توصیه دارند. آنها می گویند تنها پول نیست که می تواند تعطیلات خوب را به همراه داشت، بلکه برنامه ریزی درست و آشنایی با امکانات موجود در خود دانمارک هم می تواند تعطیلات جالبی را برای خانواده و فرزندان فراهم کنند. در دام افتادم، از هم آزادم، دل به تو دادم، به تو دادم، ببن ای گل بر اشک خونینم بخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راهت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن، نشسته بر دل خبار غم، زان که من در دیار غم گشتم، غم گسار غم، امید اهل وفا توی، رفت راه خطا توی، آفت جان ما توی، بردی از پردازم به خبرهایی در رابطه با ایران و سایر کشورهای جهان. وزیر خارجه آلمان در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ژاپن در توکیو گفت پیام هر دو کشور آلمان و ژاپن به جمهوری اسلامی ایران این است که مذاکرات هسته‌ای باید با محتوا باشد و نباید از آن برای وقت کشی استفاده بشه. بنا به گزارش رویترز، وزیر خارجه آلمان که برای شرکت در اجلاس جمع‌آوری کمک به افغانستان به ژاپن رفته، با ابراز خوشنودی از اینکه همتای ژاپنیش با استفاده از فرصت اجلاس با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد، افزود که خواستار حل مسئله هسته‌ای با مذاکره و دیپلماسی هستند، اما نمی‌توانند ایران دارای سلاح هسته‌ای را بپذیرند. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به خبرگزاری‌های داخل ایران گفته که برای بستن تنگه هرمز طرحی ندارند، مگر اینکه منافع حیاتی جمهوری اسلامی به خطر بیفته. او افزوده است که این تنگه را هوشمندانه و عاقلانه کنترل می‌کنند. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم به خبرگزاری ایسنا گفته که برای بستن تنگه هرمز رسما طرحی در مجلس تهیه نشده است. برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی جمهوری اسلامی و سیاست خارجی مجلس در آستانه اجرا شدن تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا به خبرگزاری‌ها گفته بودند که طرحی دوفوریتی برای بستن تنگه هرمز تهیه کردند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا از اقدام شرکت ایدیسون اینترنشنال ایتالیا برای کنارگیری از عملیات نفتی در ایران استقبال کرد. شرکت ادیسون اینترنشنال ایتالیا قدیمی ترین شرکت انرژی در اروپا است و در زمینه‌های مختلف انرژی از جمله نفت و گاز و برق فعالیت دارد. بر اساس این گزارش، شرکت ادیسون ایتالیا قرارداد خود را با ایران برای اکتشاف در میدان گازی به حال تعلیق درآورده است. قبلا هم شرکت‌های رویال داچ و توتال نیز به دلیل تحریم‌ها فعالیت خودشون رو در ایران متوقف کرده بودند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت ترکیه از ایران در ماه ژوئن به طور چشمگیر کاهش یافت و از 180 هزار بشکه در مدت مشابه سال گذشته به 110 هزار بشکه در روز رسیده است. بنا به گزارش رویترز، ترکیه یکی از 5 خریدار عمده نفت ایران است و در اوایل سال 2012 میلادی روزانه 250 هزار بشکه نفت از ایران می خرید. دولت سوئیس میگوید که از روز جمعه تحریم‌های ایران را تشدید کرده که شامل فرآورده‌های پتروشیمی، ابزار ارتباطات و خرید فروش فلزات گرانبها و الماس میشه، اما خرید نفت خام جزء آن نیست. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه دلایل مربوط به سیاست خارجی این کشور را علت تحریم نکردن خرید نفت از ایران ذکر کرده، چون که سوئیس جزو یا عضو اتحادیه اروپا نیست. مقام‌های قضایی شهر فرانکفورت آلمان در حال بررسی شکایت از معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی در مورد آزار جنسی یک کودک هستند. مادر یک کودک 10 ساله از دیپلمات 45 ساله جمهوری اسلامی شکایت کرده که قصد آزار جنسی فرزندش را داشته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم چند روز پیش اعلام کرده بود که در پی درگیری یک زن آفریقایی تبار با دیپلمات جمهوری اسلامی در فرانکفورت با احضار سفیر آلمان در تهران به رفتار پلیس با این دیپلمات اعتراض کرده است. وزارت خارجه آمریکا به سازمان مجاهدین خلق هشدار داد که مهلت تخلیه اردوگاه اشرف رو به پایان است. وزارت خارجه آمریکا گفت که سازمان مجاهدین خلق نباید چنین تصوری داشته باشه که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج خواهد کرد. یک دادگاه آمریکایی از خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خواسته است تا ماه اکتبر در مورد اینکه اسم سازمان مجاهدین خلق رو از گروه های تروریستی بیرون بکنه تصمیم گیری بکنه. بر اساس این گزارش تا به حال تقریبا 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق اردوگاه اشرف را ترک کردند، اما به گفته این مقام وزارت خارجه هنوز حدود 1300 نفر حاضر به تخلیه اردوگاه اشرف نیستند. دولت عراق هم تا 20 یولی یعنی 30 تیر ماه به اونا فرصت داده که اردوگاه اشرف را تخلیه بکنند. اما به علت گرم شدن هوا در ایران و مسافرت به استانهای شمالی کشور و رفتن به سواحل دریای مازندران، فرمانده نیروی زمینی نیروی انتظامی هشدار داد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که پلیس برای تأمین سواحل، امنیت اخلاقی و جلوگیری به گفته و مزاحمت برنامه‌ای داره و نیروهای تقویتی نیز به استانهای شمالی کشور اعزام کرده است تا این طرح به صورت گسترده‌تر انجام بشه. در اجرای این طرح نیروی انتظامی قراره که با جرائمی نظیر بدحجابی، ایجاد مزاحمت، آلودگی صدا، سرقت که در سواحل ناامنی ایجاد کنند برخورد بشه. در همین زمینه سرهنگ هوشنگ حسینی فرمانده دریابانی استان مازندران با تشریع اقدامات دریابانی پیرامون تهره دریا به خبرگزاری ایسنا گفت در بحث سالمسازی دریا تدبیر بر این شد که در کل استان عوامل دریابانی و انتظامی در بحث‌های مربوط به عفاف و حجاب، ناامنی، مزاحمت، آلودگی صدا در سطح دریا و ساحل با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند. فرمانده دریابانی استان مازندران با بیان اینکه عوامل دریابانی با گشتای پیاده و سواره، بلنگو و سوت و سایر تجهیزات به مسافران هشدار میدن، گفت امسال مسئولیت بیشتر نقاط ساحل 478 کیلومتری مازندران بر عهده دریابانی است. و با بیان این که در سال گذشته 111 طرح سالمسازی در سطح استان مازندران برگزار شد افزود امسال سیاست ما بر این است که این طرح‌ها را اضافه کنیم، چرا اگر این طرح‌ها اضافه شوند علاوه بر این که آمار غرق شدگان در دریا کاهش می‌آمد آمار بدحجابی نیز کمتر خواهد شد. فرمانده دریابانی استان مازندران با اشاره به کارگیری نیروهای خودجوش و عوامل دریابانی در این طرح اظهار کرد که در زمینه اجرای طرح دریا نیروهای ما توجیه هستند و در مرحله اول به افراد هشدار داده و آنها را ارشاد می کنند و در صورتی که افراد توجیه نشوند با آنها برخورد می شود. حال توجه شما را به چند خبر از سایر کشورهای جهان جلب می‌کنم. یک مرد در شمال فرانسه بعد از آن که از ورودش به یک باشگاه شبانه منع شد، به سمت افرادی که در بیرون این باشگاه حضور داشتند تیراندازی کرده و دست کم 10 نفر را زخمی کرده است. این حادثه در نزدیکی شهر کمبره و درست 1 هفته بعد از حادثه مشابه در شهر لیل فرانسه رخ میداد. در تیراندازی شهر لیل 2 نفر کشته شدند. در این حمله نیز 1 مرد بعد از آنکه اجازه نیافت در یک باشگاه شبانه حاضر بشه، به سمت حاضران در محل تیراندازی کرد. در شهر توکیو در ژاپن کنفرانسی آغاز به کار کرده که هدف این کنفرانس جمع‌آوری پول برای افغانستان. کنفرانس حامیان افغانستان در شهر توکیو در ژاپن همونطور که گفتم آغاز به کار کرده. شرکت کنندگان در این همایش بین المللی درباره راه‌های حمایت از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از خاک این کشور که در سال 2014 میلادی اتفاق خواهد افتاد رایزنی خواهند کرد. انتظار می‌ره که در جلسه امروز یک شنبه در این کنفرانس بر سر پرداخت حمایت‌های مالی از افغانستان در یک دوره 4 ساله تا سقف 16 میلیارد دلار توافق بشه، در حالی که افغانستان خواستار تعیین حمایت‌های قطعی است، حامیان خواستار تضمین درست هزینه شدن کمک‌ها هستند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید انتخابات پارلمانی روز گذشته در لیبی مرحله مهم دیگری از انتقال دموکراتیک در دوران پس از قذافی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه ضمن تبریک به مردم لیبی برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را تاریخی خواند و تأکید کرد که آمریکا به عنوان شریک لیبی عمل خواهد کرد، اگرچه به گفته رئیس جمهور آمریکا هنوز چالش‌ها و سختی‌ها پیش روست. با وجود ناآرامی‌ها در برخی شهرهای شرقی لیبی در روزهای گذشته و حمله به برخی ستادهای برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس ملی روز گذشته شنبه در لیبی برگزار شد. مجلس ملی لیبی کار تشکیل دولت جدید و تدوین قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت. آخرین بار در لیبی در سال 1964 یعنی 5 سال پیش از کودتای سرهنگ قذافی انتخابات پارلمانی در لیبی برگزار شده بود. به نوب گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار کشته شدگان سیل در جنوب روسیه به 134 تن افزایش یافت. بنابر گزارش خبرگزاری ها، مقام های رسمی روسیه تاکنون درباره دلایل کشته شدن شمار بزرگی از مردم بر اثر سیل در جنوب روسیه توضیح ندادن و تنها گفته شده است که سیل ناشی از بارش باران هنگامی جاری شده است که مردم در خواب بودند. و بالاخره موج فزاینده گرما در بخشایی از آمریکا با ثبت رکوردهای جدید همراه بوده و در گرمترین مناطق دماسنجان 44 درجه سانتیگراد را ثبت کردند. این در حالی است که در بخشایی از شرق آمریکا هنوز هزاران نفر در بیبرقی به سر میبرند. سازمان هواشناسی آمریکا روز گذشته شنبه هشدار داد که موج بی سابقه گرما در مناطق مرکزی و شرقی آمریکا یک هفته آخر داغ را رقم خواهد زد. بنابر گزارش‌ها گرمازدگی در آمریکا تا کنون جان 13 نفر را در این مناطق گرفته است. روز جمعه کنفرانس دوستان سوریه در فرانسه برگزار شد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای برقراری آتش‌بس در سوریه میگوید تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شکست خورد. کوفی آنان امروز یک شنبه به روزنامه لوموند فرانسه گفت تلاش‌های بسیاری برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای این بحران انجام گرفت و موفق نبودیم و ضمانتی هم برای موفقیت ما وجود ندارد. با این حال کوفی آنان افزوده است که روسیه دارای نفوذ بسیار زیادی در سوریه است و جمهوری اسلامی هم بازیگر مهمی است که و باید بخشی از راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه باشند. روز شنبه 50 نفر هم در جریان خشونت‌ها در سوریه کشته شدند و شمار کشته شدگان یک هفته اخیر به 800 نفر رسیده است. سازمان ملل میگوید در جریان 16 ماه ناآرامی و خشونت در سوریه تا کنون 14,000 نفر کشته شدند. پرازم به مقاله فرهنگ و هنر این ساعت رادیو البرز. مریم فخر اعظم تقوی شیرازی، معروف به فخری گلستان، روز 16 تیر ماه در تهران درگذشت. خانم فخری گلستان در سال 1304 خورشیدی به دنیا آمد و در 17 سالگی با پسر عموی خود ابراهیم گلستان، نویسنده معروف ایرانی، ازدواج کرد. فخری گلستان را جزو نخستین کسانی می دانند که در تهران اقدامهایی را در جهت سر و سامان دادن به وضعیت کودکان خیابانی انجام داد او تا سالها مدیر پرورشگاهی بود که به تربیت فرزندان معتادان می پرداخت. خانم گلستان در سالهای اخیر سفالگری می کرد و چند نمایشگاه انفرادی از آثارش برگزار کرده بود. سال گذشته او از سوی دو سالانه سفالگری مورد تقدیر قرار گرفت. او در سال 1374 خورشیدی در مجله توقیف شده زنان یادداشتی با عنوان سفالگری را برای زنده بودن میخواهم نه برای زندگی نوشته بود. لیلی گلستان مترجم و دختر فخری و ابراهیم گلستان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره مادرش گفت: ایشان بیماری خاصی نداشت، اما از مرگ پسرش کاوه گلستان ضربه بزرگی خورد که فکر میکنم علاوه بر کهولت سن، تحمل داغ فرزند یکی از اصلی ترین دلایل مرگ ایشان بود. کاوه گلستان عکاس و مستندساز در 13 فروردین 82 هنگام تصویربرداری برای شبکه خبری بی بی سی در خط مقدم جنگ در شهر مرزی کفرا در 130 کیلومتری کرکوک عراق در اثر انفجار مین کشته شد. فخری گلستان در گفتگوی با روزنامه سرمایه گفته بود: آدم ها نمی میرند، عدم حضور جسمانی مرگ نمی آورد. نگاه حقیقت طلب این آدم هاست که نگهشان می دارد. برای همین است که من هرگز برای دیدن کاوه بر سر مزار نمی روم. کاوه رفتنی نیست، چشمانش را همیشه زنده وام داده به تصاویری که دنیا را تکان داده است. فخری گلستان از سالها قبل تا هنگام مرگ جدا از ابراهیم گلستان زندگی میکرد و هنگام مرگ 87 سال داشت. لیلی گلستان گفته است که بنا به درخواست مادرش مراسم تدفین او در جمعی کوچک و خانوادگی برگزار خواهد شد. یادش گرامی باد. می‌پردازم به فیلم جشنواره فیلم در جمهوری چک که فیلمی از ایران تحت عنوان پله آخر برنده چندین جایزه شد. نخست پوستر فیلم پله آخر بهترین پوستر جشنواره کارلوی واری جمهوری چک شد و پوستر فیلم پله آخر اثر محمد حسین شهیدی نقاش ایرانی که همونطور که گفتم برنده جایزه بهترین پوستر فیلم از این جشنواره شد. فیلم پله آخر به نویسندگی و کارگردانی علی مصفا و با بازی لیلا حاتمی، علیرضا آقاخانی و خود علی مصفا در بخش مسابقه جشنواره کارلوی واری در جمهوری چک شرکت داشتند، خانم لیلا حاتمی بهترین بازیگر شناخته شد و همینطور علی مصفا که شوهر لیلا حاتمی هست بهترین کارگردان انتخاب شد و جایزه رو گرفتن. علاوه بر فیلم پله آخر که از ایران شرکت داشت، دو فیلم دیگر هم از ایران تحت عنوان پذیرایی ساده و یک خانواده محترم از سینمای ایران در بخش نگاهی دیگر به نمایش در اومد. در این رابطه گزارشی خواهیم داشت که چند لحظه دیگر توجه شما را به این گزارش جلب میکنم. همونطوری که قبلا گفتم، لیلا حاتمی بازیگر فیلم پله آخر از سوی هیئت داوران 47مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلوی واری به عنوان بهترین بازیگر زن این جشنواره انتخاب شد و گوی بلورین را به خودش اختصاص داد. همینطور آقای علی مصفا، کارگردان فیلم پله آخر، نیز جایزه منتقدین بین المللی را در این جشنواره به دست آورد. جشنواره بین المللی فیلم کارلوی واری از 9 تیر ماه با شرکت بیش از 200 فیلم سینمایی و مستند در شهر کارلوی واری جمهوری چک آغاز شد و روز گذشته شنبه به پایان رسید. از کارگردانان ایرانی فیلمای کات به کارگردانی امیر نادری، یک خانواده محترم به کارگردانی مسعود بخشی و پذیرایی ساده به کارگردانی مانی حقیقی نیز در بخش نگاهی دیگر این جشنواره حضور داشتند. علی مصفا، هنرپیشه ایرانی، با دومین فیلمش پله آخر بار دیگر به 47مین برگزاری فستیوال کارلوی واری شرکت کرده بود. آقای علی مصفا یک بار در سال 2005 میلادی با اولین فیلمش سیمای زنی در دوردست با نقش آفرینی دوباره خانم لیلا حاتمی در بخش مسابقه این فستیوال شرکت داشت. رادیو فرانسه در این رابطه با آقای علی مصفا گفتگویی کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنن. ظاهراً این گفتگو قبل از گرفتن جایزه علی مصفا و خانومش لیلا حاتمی است که قبل از گرفتن جایزه این گفتگو انجام شده است. اینکه این فیلم ساختش انقدر طول کشید یه علتش تنبلی خودم هست قطعا، ولی فیلم نامه رو پیش هر تهیه کنندهی که می بردم، جدا از اینکه خیلی خوشش می اومد، می گفت چه کار خوبی یا حتما هستیم و اینا، بعد از یه مدت به این نتیجه می رسید که نسازه این فیلم ها، برای اینکه به نظرشون می اومد فیلم به هر حال فیلمی نیست که بتونه پول خودش رو برگردونه. این نوع فیلم همیشه شرایط ساخت فیلم سخت بوده، ولی حتی وقتی مثلا وامی میشد جور کرد برای فیلم، تهیه کننده میگفت این وام کافی نیست. عاقبت متقاعد شدم که خودم باید تهیه کنندگی رو به عهده بگیرم، به خاطر اینکه اون فیلمی که برای تهیه کننده متعارف سینما ایران ناکافی بود، از نظر من میشد باهاش فیلم رو ساخت. وقتی اینجوری کارو نگاه کردم، اون وقت دیگه سعی کردم از همه امکانات خانگیم استفاده کنم و به یه شکلی سوء استفاده کنم. یعنی اینکه رفتم دنبال اینکه مثلا لوکیشن‌های فامیل باشه که خیلی مجبور نشم پول بابتش بدم یا اصلا پول ندم. حتی سعی کردم از همه اعضای خانواده‌ام استفاده کنم، مثلا از لیلا خواستم که نه فقط فیلم رو بازی کنه بلکه طراحی صحنه رو هم به عهده بگیره، یا از مادرم خواستم که هم پول بهم بده و هم در یک نقش بازی کنه. بله، خب واقعا خیلی توقع زیادی بود که چون اصلا دوست نداره فیلم بازی کنه، ولی خب بازی کرد. پولش هم که فکر نمی‌کنم بهش پس بدم. به هر حال ساختم فیلمو، ساختم و بعد تازه فهمیدم که اونجورا هم که تهیه کننده ها میگن کار سختی نیست. یعنی اگه قرار به جذب سرمایه باشه، خب من شاید خودم بهتر بتونم از اونها سرمایه جذب بکنم، و اگر قرار به خرج مناسب و متناسب باشه، اونم خیلی کار پیچیده ای نیست. و این خیلی تجربه خوبی بود از این جهت که آدم بفهمه این چیزی که به اسم قدرت تهیه کنندگی فیلم در ایران ساخته شده و خیلیش جعلیه و تهیه کننده ها بابتش خیلی واسه ما بیچاره های جسم میرن، آنچنان غیر قابل دسترس نیست. شدنی. سوال دوم که در مورد این بود که چقدر زندگی نرمال ما راه میداد به همچین داستانی که یک رابطه به قول شما ابنرمال حالا داریم میبینیم که به مرز جدایی میرسه و انقدر با هم مشکل دارن. من فکر میکنم به هر حال هر کدوم از این داستانهایی که توش یک زوجی با هم دیگه انقدر به تلاطم میرسن، هر زوج نرمالی هم میتونن خودشون رو توی اون قصه ها ببینن و تصور کنن که ممکنه روابطشون به همچین مرزهایی برسه. در مورد زندگی خصوصی خودم هم همیشه این تصور رو داشتم وقتی داستانها رو میخوندم یا فیلمها رو میدیدم، آدم فهم میکنه که خب این ممکنه خودشم به همچین جایی برسه، و مثلا یه وقتایی شده که داشته این سمتی هم میرفته ولی خب جلوشو گرفتیم یا یه اتفاق دیگه افتاده. اساسا چیزی که برای من تو قصه جویس خیلی جذاب بود این دریافت جدیدی بود که شخصیت مرد از زندگی خودش پیدا میکرد به واسطه یه اتفاق خیلی جزئی و معمولی. یعنی بعد از شنیدن یک آواز و اینکه میدید چجوری زنش حالش عوض میشه با شنیدن اون آواز و به هم میریزه، یک دفعه شروع کرد به مقایسه خودش با پسری که در نوجوانی از عشق زنش مرده، و این مقایسه یه دفعه همه چیز این مرد رو به هم میریخت. این برای من خیلی جذاب بود و سعی کردم همین مایه رو توی قصه خودم هم بیارم. خب منتها تغییراتی که بهش دادم خیلی در ادامه دور میکنه قصه من از قصه جویس. اون چیزی هم که از تولستوی داشتم توش، حالا من خیلی معتقد به امانت داری هم همه چیز مینویسم، ولی در واقع یه جمله هست از تولستوی، مرگ ایوان ایلیچ، که زندگی ایوان ایلیچ بسیار ساده، بسیار معمولی و بسیار وحشتناک بود. گفتم پس من حتما باید این رفرنس رو بدم. ولی خب مایه اصلی این که یک مرد داره به مرگ نزدیک میشه و به چه چیزهایی فکر میکنه، این هست توی اون قصه تولستوی و این شباهت وجود داره. یعنی دلم میخواست که این شباهت وجود داشته باشه. نمیدونم تا چقدر تونستم اونو توی قصه خودم هم بیارم. این حس بحث شما در حالی که مرگ توشه، اما در این حال دام تصور میکنه که میتونه مرگ هم نباشه، بلکه مرگ احساسات هم میتونه باشه، چون این مرد میبینه که زنش داره از او دور میشه. زندگی اون زن رو در واقع بدون وجود خودش تصور میکنه، حالا این میخواد مرگ واقعی باشه یا جدایی. درسته؟ بله درسته. در واقع دلم میخواست که بشه یه همچین تعبیری هم داشت، برای اینکه توی کتاب مردگان جویس هم در واقع مردگان اون کسایی هستن که الان دارن زندگی میکنن، و چیزی که میخواد بگه اینه که شمایی که تاثیر روزمرگی شدین، شما این که مردین و اون پسری که در نوجوانی مرده اون هنوز زنده است. این شکل حضور در عین مرگ رو من دلم خواست تو فیلمم بیارم، یعنی راوی که همه مطمئنی مرده ولی زنده است. یه مقدارم کار بیان رو راحت تر میکنه، نه؟ بله، هم راحت تر میکنه، هم این احساس عدم اطمینانی که بهش داریم به نظرم میتونست کار رو جذاب تر بکنه. یکی دیگه کار شما به عنوان زوج هنری و زوج واقعی با هم دیگه است. اینکه شما هر دو هنر پیشه اینو در زندگی عادی هم زن و شوهر هستید، این کار راحت میکنه یا برعکس یه جاهایی کارتون رو دشوار میکنه؟ خب از یه نظر خیلی راحت میکنه، برای اینکه میشناسیم همدیگر رو و همه عکس‌العمل‌های همدیگر میدونیم، ولی خب سختی‌هایی هم پیش میاد، به خاطر اینکه اگر فشاری وجود داره سر صحنه، این فشار به هر دومون منتقل میشه و هر دومون ازش آگاهیم. چیزی که میتونست خراب بکنه بازی من و لیلا با هم دیگه رو همین قابل پیش بینی بودن عکس العملامون بود، و خب اگه منم عکس العملام قابل پیش بینی باشه، لیلا یه مدلیه که با وجودی که باهاش زندگی هم میکنی باز هم نمیتونی عکس العملش رو پیش بینی کنی، و این باعث میشه که اون تازگی بازی لیلا به خاطر این ماجرای زن شوهری ما از دست نره و همچنان وجود داشته باشه. یکی از ویژگی ها و حسنای این فیلم اینه که به گونه شما از معماری ایران و خانه های قدیمی اون بزرگداشت به عمل میارید. شما بناهایی رو نشون میدین که رها شدن به حال خودشون و آدم تأسف میخوره که امروز این همه ساختمان زشت ساخته شده و کسی هیچ توجهی به آرشیتکتور گذشته نکرده. بناهای نامناسب با شرایط جوی و اقلیمی ایران ساخته شده و هنوزم کسی از این زشتی ها دلزده نمیشه که بیاد از این ساختمان های نازنین رو بیکست دفاع کنه. آیا تصور میکنید که این گونه نگاه رو جلب کردن به اونها میتونه تلنگری بزنه و کمک کنه به حفظ اون بازمانده هایی که بدون توجه لازم عمری طولانی نخواهند داشت؟ اینی که شما میگین خیلی درسته، این یکی از رنج های زندگی توی ایران یا به خصوص تهران همین ساختمان‌های زشتیه که رو کول هم سوار میشه و هر روز داره فضاهای زندگی رو انقدر نامطلوب میکنه، و یکی از افسوس‌هایی که همه دارن همین ساختمان‌های به قول شما نازنینیه که رها شده، و هر روز که آدم از خواب پا میشه میبینه ایوا این ساختمانم کوبیدن، ایوا اون یکی هم کوبیدن. و این یکی از واقعا وحشتناک‌ترین جنبه‌های زندگی توی تهران اینه که شما انگار دارین توی یک سایت ساختمانی زندگی میکنین که هر روز دارن میکوبن و به جاش ساختمان های فوق‌العاده زشت و بی سلیقه میسازن. این منو به شخصه همیشه خیلی اذیت کرده. برای همینه که نقش اول فیلم مردی که میمیره آرشیتکته، یعنی از این رو میخواستید بهتر به این موضوع بپردازی؟ بله، در واقع میبینیم که این آدم چقدر داره هرس میخوره در زندگی روزمرهش به عنوان یک آرشیتکت، و گاهی وقتا خودش هم مجبوره که به سفارش سلیقه دهندگانی که سلیقه های خیلی کج و کلی دارن خودش هم از همون ساختمان ایزش بسازه، چاره ای نداره، داره از این را زندگی میکنه. گفتم چون من همیشه خودم این لج و این کینه رو داشتم نسبت به اتفاقی که داره نسبت به این ساختمان ها میفته، دلم میخواست حتما این توی فیلم باشه و حتی خیلی بیشتر از اینم بود، ولی خب دیگه دیدم دارم زیاده روی میکنم از فیلم قبلیم، یه خود کمش کردم. چون این ساختمان ها نه تنها زشتن بلکه به گونه هم خیانت به هویت به شمار میاد، چون تهران الان بی نهایت بی هویته، دیگه چیزی از تاریخش به جا نمانده، از آرشیتکتور سالها و دورانهای مختلف در کنار هم خبری نیست و افرادم نمیتونن دیگه گذشتهشون رو در یک ساختمان و یا در یک کوچه ببینن. بله دقیقا همینطور، یعنی این هویت با بیرحمی داره از بین میره، بیرحمی که آدم بروزش رو توی حتی روابط خانوادگی هم میبینه، یعنی خیلی ها بیرحمانه منتظر اینن که مثلا اگر پدر خانواده مانع از کوبیده شدن ساختمونه و مثلا مثلا سنش زیاده منتظرن انگار که اون از دنیا بره و زودتر خونه رو بکوبن. یعنی یه جوری مثل یک مسابقه است برای اینکه شما سرمایه‌تون رو نجات بدین یا مثلا سرمایه گذاری مناسبی انجام بدین و هیچ نظارت و چیزی هم روی این ماجرا نیست. اصلا آدم احساس می‌کنه تشویق می‌کنن مردم رو به اینکه خونه‌ها رو بکوبن و انقدر خونه‌های زشت بسازن. یک نکته مثبت این فیلم گزینش گفتگوی علی مصفا کارگردان و تهیه کننده فیلم پله آخر با رادیو فرانسه رو شنیدید که خانوادگی فیلم رو که تهیه کرده بودن هم لیلا حاتمی همسر علی مصفا بهترین بازیگر شناخته شد و جایزه این جشنواره رو از آن خود کرد و هم علی مصفا جایزه گرفت و پوستری که برای این فیلم درست شد پوسترشون هم جایزه گرفت و بهترین تصویر روی پوستر برنده جایزه بهترین پوستر در این جشنواره شد. اما میپردازم به خانمی در ایران که بنیانگذار آموزش و پرورش نوین ایران بود، خانم توران میرهادی که جایزه بهترین نامزد جایزه یادبود آستریت لیندگر در سال 2013 شد. به نوبه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز چهارشنبه 14 تیر ماه گزارش شد که مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان خانم توران میرهادی بنیانگذار و مسئول طرح فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و از اندیشه پردازان آموزش و پرورش نوین ایران را برای دریافت جایزه جهانی یادبود استریت لیندگرن در سال آینده از ایران نامزد کرده است. خانم توران میرهادی یکی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک در ایران، نخستین کتاب مرجع ایرانی برای کودکان و نوجوانان است. او از سال 1358 تا کنون سرپرست برنامه فرهنگنامه کودک و کودکان و نوجوانان در شورای کتاب کودک بوده است. افزون بر این چندی پیش شورای کتاب کودک محمد علی بنی اسدی تصویرگر کتاب‌های کودکان را برای دریافت جایزه یادبود آستریت لیندگرن در سال 2013 نامزد کرده بود. کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان هم امسال احمدرضا احمدی نویسنده و فرشید مسقالی تصویرگر را برای دریافت جایزه لیندگرن معرفی کرده است. جایزه یادبود آستریت لیندگرن به یاد آستریت لیندگرن نویسنده سوئدی از سوی شورای ملی سوئد در امور فرهنگی هر سال به یک پدید آورنده فرد یا نهاد ترویجگر ادبیات کودکان در جهان اهدا می شود. جایزه نقدی آستریت لیندگرن به مبلغ 5,000,000 کرون سوئد، تقریبا برابر با 800,000 دلار آمریکا، 580,000 یورو، بزرگترین جایزه ادبیات کودکان و نوجوانان و دومین جایزه بزرگ ادبیات در جهان است. اما خانم توران میرهادی کی هست؟ خانم توران میرهادی در سال 1306 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش یکی از دانشجویان اعزامی به خارج از کشور در رشته مهندسی راه و ساختمان و مکانیک در راهن در آلمان درس خوانده بود. مادر خانم توران میرهادی آلمانی هست و مجسم ساز و نقاش بود. خانم میرهادی پس از پایان دوران دبیرستان در رشته طبیعی دانشکده علوم به تحصیل پرداخت و پس از آن 1325 خورشیدی در سوربن در رشته روانشناسی تربیتی و همزمان در رشته آموزش پیش دبستان ابتدایی در پاریس درس خواند. وی همراه با محسن خمارلو همسرش به مدت 25 سال مدرسه فرهاد را از سال 1334 تا 1359 اداره کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه‌های تجربی و الگوواره ایران بود که در آن هدف‌ها و کارکردهای آموزش و پرورش نوین تجربه و ارزیابی می‌شد. از آثار خانم میرهادی می‌توان به دو گفتار درباره کتابخانه‌های آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه، کتاب کار مربی کودک، برنامه کار سالانه مربی در مهد کودک و کودکستان، جستجو در راه‌ها و روش‌های تربیت، تعلیمات اجتماعی سوم دبستان و راهنمای تدریس کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان اشاره کرد. علی اکبر گلپایگانی، مردی که گفته میشه که حنجره طلایی آواز ایران وی را میخوانن، موفق به دریافت جایزه جهانی روز طلایی شد. بهتره که اول آهنگی از گلپایگانی بشنویم و بعد بپردازیم به جایزه‌ای که علی اکبر گلپایگانی این جایزه روز طلایی رو کسب کرد. Thank you. مست من ساقیا دستم بگیر مستم ساقیا دستم بگیر تا نیافتم ز پات روزنامه ایران گفتگویی را با علی اکبر گلپایگانی به بهانه دریافت جایزه جهانی روز طلایی انجام داده است. روزنامه ایران می‌نویسد که در روزایی که خبر از درگذشت هنرمندان کشورمان دوستداران هنر ایران زمین را ماتم زده میکنه، خبری در سایت های خبری و تلویزیون اکثر کشورهای جهان پخش شد که سبب خوشحالی و تا حدی امیدواری در میان هنر دوستان بود، هرچند که در کشور ما ایران کمتر به آن پرداخته شد. مرد حنجره طلایی آواز ایران در مراسم روز طلایی که جایزه مهمی در موسیقی به شمار میره، این جایزه را نصیب هنر موسیقی کشورمان ایران کرد. در این مراسم که همان سال در همان سالن اسکار سینمایی برگزار میشه، به دو هنرمند ایرانی این جایزه اهدا میشه. که در بخش موسیقی علی اکبر گلپایگانی و در بخش هنرپیشگی فخری خوروش با پا روی فرش قرمز سالن گذاشتن تا افتخار دیگری نصیب هنر این مرزبون کنند. تا کنون 5 آلبوم ترانه و شماره زیادی از گلهای رنگارنگ با صدای این خواننده منتشر شده است. به بهانه جایزه ارزشمند روزنامه ایران سری به منزل او زد و گفتگویی را 2 ساعته با علی اکبر گلپایگانی انجام داده که فقط ما قسمت اول رو به آگاهی شما میرسونم تحت این عنوان، تحت این سوال که با توجه به اینکه سراسر جهان خواننده ها و نوازنده های زیادی کاندیدای جایزه روز طلایی بودن، مهمترین دلیل انتخاب شما آقای گلپایگانی در چی بود؟ آقای گلپایگانی در جواب میگن که کارنامه اصلی من در گلهای جاویدان و رنگارنگ است. در آن آکادمی خانومی به نام جنی که متولد کشور انگلیس و به همراه همسر روسیش که پژوهشگر است در شهر لندن زندگی میکنه و کار ایشان تحقیق و پژوهش بر روی برنامه گلهاست، با افراد دیگر مانند دکتر عالمی و جناب آقای پازوکی که از آهنگسازان بنام هستند و خیلی از موسیقیدانهای برجسته از سراسر جهان که به عنوان داور حق رأی دارند، ولی یکی از مهمترین دلایل انتخاب من مدرک دکترای موسیقی بود که در سال 1961 میلادی از دانشگاه نیویورک گرفتم که به همراه استاد فرهنگ شریف در آنجا تحصیل می کردیم. از طرف دیگر تندیست شیر طلایی را از ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه دریافت کردم و البته من در یونسکو نیز مدتی تدریس کردم. در آن زمان به همراه استاد نور علی خان برومند که استاد خود من بود، فرامرز پایور و علی اصغر بهاری در قالب یک گروه برای تدریس به یونسکو دعوت شدیم. اینا نمونه هایی از فعالیت های من بود، پس آنها از من و امثال من شناخت کافی دارند و کارهای ما را دنبال می کنند. ولی با این اوصاف فکر می کنم کار آخر من تحت عنوان من تو را آسان نیاوردم به دست، امیدوارم این آهنگ رو پخش بکنم برای شما در همین وقت باقی مانده، ولی با این اوصاف فکر میکنم کار آخر من تحت عنوان من تو را آسان نیاوردم به دست روی رأی اونا تأثیر بسیاری گذاشت و به پاس 100 سال هنر موسیقی ایرانی و به نمایندگی از تمام اساتید گذشته جایزه را گرفتم. ولی این روز طلایی را من 40 سال پیش از مردم ایران گرفتم. شادی آنها باعث خوشحالی من است. برای همین مردم که قدردان هنر شما هستند. من تو را آسان نیاوردم به دست، که شاعر این آهنگ از جهانبخش پازوکیست و آهنگساز هم آقای جهانبخش پازوکیست، از آلبوم منتخب آقای گلپاک، خواننده‌ش هم آقای گلپاست. امیدوارم در کارهاش موفق بشه. به اتفاق این آهنگ رو گوش میکنیم. منوچهر جمالی نویسنده و پژوهشگر روز پنجشنبه 5 ژوئیه در سن 84 سالگی در شهر مالاگای اسپانیا زندگی را بدرود گفت. او در چند دهه فعالیت فکری و فرهنگی خودش بیش از 120 کتاب، رساله و نوشته‌های گوناگون در زمینه‌های فرهنگ ایرانی، فلسفه، تاریخ، زبانشناسی به رشته تحریر درآورده است. یادش گرامی. منوچهر جمالی در سال 1307 خورشیدی در شهر کاشان متولد شد. فیزیکدان، فیلسوف، شاعر، تاریخدان و پژوهشگر نامی و قبلا ساکن ایالات متحده آمریکا بود. در سال 1313 با اینکه هنوز 6 سال نداشت به همراه خانوادهش از کاشان به تهران رفت و در تهران نخست در دبیرستان جمشید جم و سپس در دبیرستان فیروز بهرام و پس از آن در دبیرستان البرز درس خواند. او سپس روانه دانشگاه علوم شد و به تحصیل در رشته فیزیک مشغول شد. از جمله استادان او در دانشگاه علوم میتوان به پدر فیزیک ایران و شاگرد انیشتن پروفسور محمود حسابی اشاره کرد. منوچهر جمالی از جمله معدود دانشجویانی بود که مورد توجه و عنایت پروفسور محمود حسابی قرار داشت و سپس پس از پایان تحصیلات در رشته فیزیک برای گذراندن دوره تخصصی در سال 1954 میلادی وارد آلمان شد و به دانشگاه فرانکفورت رفت. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. برای گرامی داشت پروفسور منوچهر جمالی، گفتگوی ایشان در بنیاد فرهنگ ایران و در پایان بخش برنامه امروز پخش میکنم. امیدوارم هفته‌های آینده بیشتر در رابطه با پروفسور منوچهر جمالی برای شما صحبت بکنم. مفهوم خدا در فرهنگ ایران بنا به نظر پروفسور منوچهر جمالی را برای شما پخش میکنم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. مون انسان در واقع مرکب از تن و این گوهر است. حالا گوهر انسان چی؟ در حضارش معنای دقیق گوهر باقی مدارد. گوهر دالمن یعنی شهباز. ببینید شهباز، شه، شاه اسم سیمور بود، سیمور که پرنده، باز اساسا معنای پریدن دارد. و معنای دیگر این گوهر چار بوشیاز یعنی چار زهدان که همون چار پر باشد. پس بون انسان تن است که آرمتهی زن خدای زمین است و گوهر همون هما یا سیمور است که مرغ چار پر می باشد. در بوندهش که همه با دیدگاه الهیات زردشتی عبارت بندی شده است، می آید که بون مردم مرکب از پنج بخش است. یکی تن، یکی جان، یکی روان، یکی آینه، یکی فروهر. این عبارت بندی موبدان زردشتی. ولی در اصل این گوهر که مرغ چهارپر یعنی آسمان است، بهمن است که فروهر می شود، ماه است که خورشید را می داید و رام است که هم زهره و هم حلال ماه است. البته موبدان زردشتی این چهارپر، این چهار بخش را تغییراتی دادن که انطباق با برداشت هایشون از اندیشه های زردشت بکنن، از اندیشه های خودشون از زردشت بکنن. و البته کاری که اینجا کردم من فعلا فرو نمی روان در او آمدن درست در اون فروهر که ارتا فرورد باشد و سیمرغ باشد، این را از اهورامزدا جدا کردن، یعنی به اهورامزدا نمی پیوندن، فقط در برابرش می ایستن. یعنی چی؟ یعنی بریده می شن. یعنی انسان از اهورامزدا بریده می شن. و درست همین بریدن ایجاد دردسرهای فوق العاده زیاد میکنند، یعنی کل فرهنگ ایران رو با هم زند، یعنی اثر واسطه در کار میاد. ولی تصویر دقیق بون انسان در تقویم سال بهتر باقی مونده است. تقویم ایرانی در برگیرنده فرهنگ اصیل ایران است. اون چه گاهنبار پنجم یعنی جشن پنج روزه هست که در تقریبا 80 روز پیش از آخر سال گرفته می شود، مرکب از 5 روز است. ببینید این 5 روز 5 تا خدا هستند، منصوب به خدایان نیستند، اینها خود خدایان هستند. این 5 خدا عبارت هست که هستند، ببینید این 5 خدا بون انسان هست، این ایده باقی مونده. 5 خدا بون انسان هستند که انسان از اینها می روید. شما نگاه کنید ببینید چه عظمتی از انسان برای ما گذاشتند. در تمام فرهنگ های دنیا چنین چیزی رو نمیتوانید پیدا کنید. یکی سروش است، این بون انسان است. یکی رشن است، یکی فروردین است، یکی بهرام است، یکی رام است. این 5 خدا بون هر انسانی هست، نه بون انسان ایرانی، بون هندی هستن، بون افغانی هستن، بون تاجیکی هستن، بون ازبک هستن، بون عرب هستن، بون ترک هستن. ببینید هیچ فاصله نمیذارد، این بون هر انسان. فرهنگ جهانیش، نه فرهنگ اینه که ناسیونالیستی، ناسیونالیستی که ایرانی، این فرهنگ جهانیش. این 5 خدایی که با هم آمیخته هستن و یک توخ یا مینو یا بذر درست میکنن که بر فراز درخت، بر فراز درخت جانور در پیش رویدن. درخت جانور می روید، بیشتر داستان مفصل است. از این درخت جانور میوه پیدا می شود تخمی پیدا میشه که این پنج خداست. حالا این مردم یا انسان میرونه در اینجا ویژگی گوهر یا ذاتی خدایان ایران رو باید بررسی کرد که ما در گفتارهای بعدی خواهیم داشت. در فرهنگ ایران که فراموش نشود همون فرهنگ مغان باشد و زردشتی ها امروزه همه تباهکاری های موبدان خود را به این مغان نسبت میدهند که پیروان سیمرغ یا خرم بودند و سیمرغ یا خرم درست همون پیر مغان حافظ است نه زردشت. ببینید این فرهنگ مغان که همون فرهنگ خرمزین ها بود این به کلی با اون ایده که الهیات زردشتی آورد فرق داشت. از این بود یک شکاف کلی ایجاد شد و از این بود که شعرهای ما به این مغان بیشتر روح آوردن. در تمام فرهنگ ایران حتی در همون الهیات زردشتی هم نتوانستن این مانع این کار بشوند. در تمام فرهنگ ایران خدایی که تک و تنها بیافرینه اصلا وجود نداشت، بلکه همه خدایان با هم در هماهنگی با هم بیافریدن. این خیلی مهم است. ما این بحث رو شاید در چهار جلسه هم بکنیم تمام نمیشد، ولی این بحث رو من در گفتگوی آینده تر خواهم کرد. ببینید این خدایان بون انسان بودن، یعنی چی؟ یعنی آنچه این خدایان بودن گوهر خود انسان. حالا با هم آفریدن، هم بقی، با هم خدایی کردن، با هم آفریدن، این اساس فرهنگ ایران. این واژه انباج که ما امروز به کار می‌بریم در کردی معناش اینه سماغوشی. این انباج همه واژه‌ای است که از همبق سمبق درست شده است، یعنی با هم خدایی کردن، با هم آفریدن. این معنای شرک نداشته است، یعنی با هم کاری کردن. و درست ما باید به سرندیشه ها نگاه کنیم. اون چرا بعدا تحریکات کردن این کار بعدی ها بود است. این سرندیشه چی میگوید؟ این سرندیشه است که همه اندیشه های دموکراسی سوسیالیسم از این برمی آید، از این اندیشه. تمام جنبش های سوسیالی که در ایران شده است تمام از پایه این ریشه بوده است. اندیشه کوروش از این پایه برآمده است. اینها نبود است که شب میخوابند صبح به یک ایده افتادن، نه، از این اندیشه ها تمام جنبش ها در ایران برخواسته است. خرمدینان برخواستند. حالا از آمیزش و همکاری این پنج خداست که انسان میروید. اینا نه اینکه انسان را خلق کنند، اینها از گوهر و ذات و سرشت اینها، از پیوند یافتن اینها انسان پیدا میشه. یعنی پنج خدا بون هر انسانی هست و این پنج خدا سروش، رشن، فروردین که همون سیمرغ هست، بهرام و رام هست. رام کی؟ ببینید من اینها رو باید در گفتگوهای مختلف توجیه بدم. رام زن خدای موسیقی و رقص و شعر و شناخت. بهرام چی؟ بهرام خدای سالک، خدای پادار، خدای جهانگردی، خدای حرکت است. پادار اصلا یکی از اسمهای بهرام پادار است، خدای حرکت، خدای مدافع از مقدس بودن جان است. فروردین کیست؟ فروردین یا سیمور که همون فرابر که شده از بعدش فروهر، فروهر یعنی فراروییدن، سیمور یعنی فرابالیدن، یعنی تعالی اوج گرفتن به آسمان، یعنی معراج. فروردین ماما یا دایه یا زایاننده بینش از همه انسان هاست. سروش چیست؟ سروش گوش سرود خرد است. ببینید این رو مویدان زردشتی بکنی از بین بردن، گفتن یعنی خردیست که منقولات رو، یعنی همون منقولات خودشون رو می آورند. در صورتی که سروش گوش سرود خرد است. من حالا درباره این باید گوش نشان سیمرغ، گوش این همانی با سیمرغ دارد، ولی این خرد پذیراییست که سرودی که در بوی انسان خرد کیهانی که همون بهمن باشد این رو میشنود و این سرودی را که شنید رازگونه این راز کیهانی را به آگاهی می آورد. در آگاه بود انسان اون رو زمزمه می کند. این فوق العاده مهم است. می دونید این نکته احتیاج دارد که کسی ساعتها روش بیندیشد. این نمی آورد به زبان ما بیاورد، بلکه می آورد در آگاهی ما. رشن چیز؟ من این رو فراموش کردم. رشن باز اینجا الهیات زردشتی برای پارشا بودن البته لازم بوده است که این کار رو بکنن برای زهدش، ولی امروزه این حرف ها دیگر ارزش ندارد. رشن خدای چرخوش یعنی خدای فشردن انگورهاش، گرفتن شیره انگور، شیره نی، شیره انار، شیره های تمام گیاهان. خدای چرخوش یعنی خدای که شیره یعنی عشق و حقیقت و جان چیزها رو بیرون میافشد. به همین علت بوده است چون که شیره جانها رو بیرون میافشد حق داوری داشت، خدای داوری بوده است و خدای نظام. در شاهنامه میبینیم سپه بود هماس، سپه بود یعنی چی؟ کسی که همه را با هم متفق و همراه و هماهنگ می‌کنه.